Erzincan'dan Kemah'dan yar gelir oynamaktan. Kolumda can kalmadı tef çalıp oynamaktan. Oy dağlar, oy dağlar, sınada yârim ağlar. Ağlarsa ne ağlar, kalanı yalan ağlar. Ağlama yine bağlama, boşuna ciğer dağlama. Ben gidersem gelirim, nafile kara bağlama. Erzincan'ın deresi haylide çeker arası. Mehmet'imi vurdular, yedi yerden yarası. Oy dağlar, oy dağlar, sınada yârim ağlar. Ağlarsa ne ağlar, kalanı yalan ağlar. Ağlama yine ağlama, boşuna ciğer dağlama. Ben gidersem gelirim, nafile kara bağlama. Ağlama yine bağlama, boşuna ciğer dağlama. Ben gidersem gelirim, nafile kara bağlama. Ağlama yine bağlama, boşuna ciğer dağlama. Thank you.